Müslümanların namaz kıldığını hatırlayacak. Hani geçen derslerimde anlatmıştım. Cenab-ı Hak namazı güneşe göre ayarlamış. Güneşi devri daimine göre namazı tanzim etmiş. Doğu memleketlerinden başlamak suretiyle batıya doğru güneşi en evvel gören memleketlerde namaz daha erken oluyor. Güneşi daha sonra gören memleketlere doğru namaz vakti gecikte gecikte devam ediyor. Hani Ardahan'da sabah namazını kılıyorsunuz, daha orada namaz bitmeden Erzurum'da başlıyor. Orada bitmeden müteakit vilayette başlıyor. Orada bitmeden öbür yerde başlıyor. Orada bitmeden öbür yerde başlıyor. Orada bitmeden öbür yerde başlıyor. Ve yukarıdan gökyüzünden yeryüzünü görmek mümkün olsaydı, güneşin böyle derece derece doğudan batıya doğru uzanışı halinde yeryüzünde ezan okunmayan ve namaz kılınmayan hiçbir an olmadığını görecektiniz. Her an secde var, her an kıyam var, her an sırat var, her an rükû var, yeryüzünde daimi dönen bir serit halinde Allah diyenler hiçbir saniye çıkmayın. Güneş sistemine göre Allah'a bak. Ardahan'la Edirne arasında namaz saatleri bakımından 76 dakika fark var. Yani Ardahan'da sabah namazı kılınıyor, 76 dakika sonra Edirne'de kılınıyor. Bu aralara zaman serpiştirilmiş, yukarıdan baksaydınız Türkiye'de ezan okunmayan vallahi bir an bilemezdiniz. Derece derece böyle. Bütün yeryüzü böyle. Bütün yeryüzü böyle. Böyle olunca her an yeryüzünde namaz kılan var. Namaz kılanlar yüzünü, yönünü nereye çeviriyorlar? Kıbleye. Kıble ne demek? Mescid-i Haram demek. Sevelli vecheke şatral mescid-i haram. Mescid-i Haram, ortasında Kâbetullah'ın bulunduğu mescid. Bütün müminler yüzünü oraya çeviriyor. İşte böyle namaz kılanların yüzünü çevirdiği, hürmet ettiği o mukaddes kıble istikametine en ufak bir edepsizlik etmeyeceksin. Bundan dolayıdır ki bir Müslümanın evinde gerek tuvaleti 100 numarası, gerekse banyosu öyle ayarlanmış olacak ki tuvalete oturduğu zaman ne ön tarafı kıbleye gelecek ne arka tarafı. Eğer bunu ayarlamamışsa oturduğu zaman, tuvalete oturduğu zaman ön ve arkası kıbleye geliyorsa 700 milyon Müslümana arkasını çevirmiş hayasız bir adamdır o. Edepsiz bir adamdır o. İslam edebini görüyor musunuz? Orada durduğu halde hakikatte milyonlarca yüzünü kıbleye çeviren Müslümana af buyurun arkasını çevirmiş oluyor haliyle. Edep. Çok mühim bir hadise. Onun için Müslüman müteahhitler, Müslüman inşaatçılar evleri yaparken yüz numaraları ona göre ayarlarlar. Ama modelini, örneğini Avrupa'dan alan, kıblesiz Avrupa, besmelesiz Avrupa, gusülsüz Avrupa, taharetsiz Avrupa, kafir Avrupa'dan model alan müteahhitler böyle şey düşünmezler. Onların kıblesi Avrupa'dır, Paris'tir. Ulemadan birisi, alimlerimizden birisi, oğluna bir kız almak için yine büyük zatlardan birisinin kızını istemeye gidiyor. Görüşüyor, konuşuyor. Şeyhimeniz nerede acaba diyor. Efendim şu anda küçük çocuğu defi hacete çıkardı, bahçede bulunuyor diyorlar. Bahçede. Hanımını gönderiyor, o kızı gör bakalım, gör ve gel haber ver diyor. O zatın hanımı bahçeye çıkıyor, gelin olarak almak istedikleri kızı bahçede görüyorlar. Görüyor ama o çocuğu af buyurun defi hacete tutmuş böyle elinde küçük yavruları tutarlar ya bahçelerde. Öyle bir şekilde tutmuş ki çocuğun avret yerini kıbleye karşı tutmuş. Bunu görür görmez bu kızda edep ve haya yoktur diye oğluna gelin almaktan vallahi vazgeçiyor. İslam edep. Edep. Müslümanın sıfatı edepli olmaktır. Edepsiz insan, edepsiz insan Müslüman olamaz. Edepsiz insan Allah'ı bulamaz. İşte Abdullah ibn-i Mübarek bu noktadan giriyor da mevzuya diyor ki, edeplere riayet etmeyenler, müstahaplara riayet etmezler. Edebi terk edenler, müstahabı terk ederler. Müstahap, Allah Resulü'nün hoş gördüğü, güzel gördüğü şeyler. Müstahapları terk edenler, sünnetleri terk ederler. Sünnetleri terk edenler, vacipleri terk ederler. Vacipleri terk edenler, farzları terk ederler. Farzları terk edenler, haram isterler. Haram isteyenler, tevhidi terk ederler. Tevhidi terk edenler, kafir olurlar. Temel edebe dayanıyor. Edep. İmam-ı Azam, rahmetullahi aleyh Efendimiz, işitiyor ki, bir aylık yaya yol mesafedeki bir şehirde büyük bir insandan bahsediyorlar. Şöyle insan, böyle insan, şöyle alim, böyle alim diye bir zattan bahsediyorlar. İmam-ı Azam merak ediyor, yahu biz nasıl bu zatı görmedik, nasıl bununla tanışmadık? Eskiden insanlar kamil insanları ararlardı. Ehli imanı ararlardı. Şehirler arası, gidişler, gelişler, ziyaretler insan-ı kamiller için yapılırdı. Şimdi eşya için geziyorlar. Efendim Bursa'da bir fuar kurulmuş, amma da eşya varmış ha, gidip gezelim bakalım diyor. Eskiden insanların peşindeydi insanlar, şimdi insanlar eşya peşine dolaşıyor. Eşya, madde, menfaat. Ortada insan olmadığı için eşya yığınları insana garip geldi. Merak ediyor İmam-ı Azam, yanına 3-5 dostunu da alarak bir aylık yaya yol yürümek suretiyle o zatı görmeye gidiyorlar. Şehire ulaşıyorlar ve soruyorlar. Falan zatın evi neresi? Efendim sırasıdır diyorlar. İkinci namazı yakın, İmam-ı Azam buyuruyor ki hemen kapıyı çalmayalım. Zaten ikinci namazı yakın, muhakkak o büyük zat namaza çıkacaktır. Camide tanışmak daha hayırlı olur. Orada görüşürüz buyuruyorlar ve kenarda geçiyorlar. Biraz sonra hakikaten o zat etrafından müridamıyla muhibbanıyla çıkıyor. Ön tarafta ilerliyor, arkasında İmam-ı Azam ve arkadaşlar devam ediyorlar. Onlar ileride, İmam-ı Azam arkasında devam ediyorlar. Tam istikamet kıble ve camiye doğru gidiyorlar. Derken yolun ortasında bir anda o zat, o meşhur dedikleri insan ağzından balgam çıkarıp tam kıble istikametine tükürüyor yola. Yola tükürüyor. İmam-ı Azam hemen durun arkadaşlar diyor. Bu adam büyük adam olsaydı, bu adam üstün, kamil, ehlullah bir adam olsaydı vallahi mekanı ve zamanı iyi tanırdı, kıble istikametine tüküremezdi. Kıble istikametine tüküren adam milyonlarca namaza durmuş Müslümanın yüzüne tükürmüş gibidir. Bu adam büyük adam olamaz, dönün geriye tanışmaya gerek yoktur diyor. Edep. İşte aziz kardeşlerim, İslam edebi bu. Onun için kadınların örtünmesi icat eden yerlerine edep yerleri denmiştir. Edep yerleri, örtünmesi vacip olan, farz olan yerlerine kadınların avret yeri veya edep yeri denmiştir. Edep yeri. Hayvanlarda bile dikkatini çekmiş mi acaba? Hayvanlarda bile, af buyurun, hayvanların avret yeri, edep yeri yukarıdan üstünden kıllı bir kuyrukla kapatılmıştır. Katli yiyen hayvanların avret yerini göremezsiniz ha. Üzerinden bir kuyruk hemen kapatmıştır. Ama bizim kot pantolonu giyip de önden ve arkadan avret yerinin kalıbını ortaya koyanlar bu hayvanlardan vallahi daha ağır kaçırlar. Daha sağlıklı halifledirler. Avret yerini ortaya koyuyor. Hayvan bile kuyruğuyla kapatmış Allah-u Teala da. Avret yeri ortaya çıkarılır mı? Ahlaksız insanlar. Hayvanlar bile edep yerini kuyrukla kapatmıştır. Ama bizimkiler kafir Avrupa'nın ortaya koyduğu modellerde bacağına geçirdiği kum torbası gibi pantolla vallahi önden ve arkadan edep yerini caddelere sermiş dolaşıyorlar. Ne Müslümanı bunlar? Ve bunlar Müslümanların karısı olabilir mi? Ve bunlar Müslümanların kızları olabilir mi? Ve bu kızların babaları Allah'ı bulabilirler mi? Peygamberi görebilirler mi? Vicdanlarınıza sorun mu soruyor? Hayvanlara dikkat edin. Vicdanlarınıza hitap ediyorum. Bursa'lı Müslümanlar. Sahip olmazsanız kadınlarınıza. Dün şu camide tırnak gibi kadın döşeliydi bu camiye. Bu camide nefes almaya yer yoktu kadınlardan. Ve 400.000 kadına hitap ettik ve her şeyi söyledik. Siz de evinize ve ehlinize hakim ve sahip olmazsanız yarın mahşerde hepinizin yakasına sarılır Muhammed-ül Emine sizi şikayet ederim. Söyledim ya Rabbi. Kaldırımlardan kurtarın karılarınızı. Kaldırımlardan kurtarın kızlarınızı. Allah'tan korkun. Allah'tan hayal edin. Edep yeri. Harun-ı Reşid var. Abbasi halifelerinden Harun-ı Reşid. Elle tutulur, gözle görülür bir değeri olan adam. Ve Harun-ı Reşid'in de çok faziletli, namus ve iffet misali bir hanımı var. Zübeyde Sultan. Zübeyde Hanım. Harun-ı Reşid'in hanımı. O kadar hayırlı bir kadın olarak tarihe geçmiş ki, hepiniz mutlaka biliyorsunuz, ta Fırat Nehri'nden, Dicle Nehri'nden içme suyu almış, Bağdat yollarından, çöllerden aşarak Mekke-i Mükerreme'ye dağlardan ve çöllerden içme suları getirmişti kadın. Halen Mekke'de atan su o kadının getirdiği sudur. İçme suyu. Zemzem'den başka bir su daha var, o Zübeyde Sultan'ın getirdiği sudur. Harun Reşid'in hanımı, ne edepli kadın ya Rabbi, kitaplar anlatmak da bitiremiyor. Her gün Harun Reşid öğle saatinde, öğle vaktinde gayet ayarlı bir saat sistemi içinde evine geliyor, kapıyı çalıyor ve hanımı içeriden Zübeyde Sultan kapıyı açıp içeriye alıyor efendisini. Saat gibi saçmak yok. Aynı ayar içerisinde yine aynı saatte kapı çalıyor. Efendimdir, Harun Reşid'dir diye bir an için tedbirsiz başı açık olarak Zübeyde Sultan kapıyı açıyor, bir de bakıyor ki karşısında Harun Reşid değil, sarayın hizmetçisi gelmiş, haber getiriyor. Ama birkaç saniye içerisinde açık olan saçlarını kocasından başkasına göstermiş oluyor. Ve hemen kapıyı kapatıyor, feryad ve fidanla içeri girerek, ya Rabbi tedbirsiz davrandın, edepsiz davrandın, kocamdan başkasının namahremin gördüğü saçlarla huzuruna mahşere nasıl gelirim diyor ve kökten bütün saçlarını vallahi terk ediyor. Edepli kadınlar, hayalı kadınlar, İslam kadınları. Evvelce bizim öyle değildi, bunda kesecek ne var? Şöyle yaşlı Müslüman hanımlara bakınız, hala var yine, hala var ve bunlar burnunu göstermekten hayal ediyorlar, burnunu göstermekten. Böyle burunlarını kapatırlar, edeple, hayayla yaşarlar. Evvelce annelerimiz, evvelce büyük annelerimiz, vallahi burunlarını göstermekten hayal ederlerdi. Şimdi çamaşır bile giymeye lüzum görmeyen, avret yerlerini hayvandan daha sağlık bir iştahla ortaya koyan bu kadınlar, hangi Müslümanın karıları, hangi İslam'ın insanları? Zavallı milletin, zavallı Müslüman nesil nasıl da aldandı, nasıl da tarihini inkar etti, nasıl da dininden koparıldı, nasıl ve nasıl da İslam'dan uzaklaştı. İslam ebedi. Efendiler, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin içtihadına göre, ortaya koyduğu hükme göre, alem-i İslam o kadar edebe, o kadar sınırlara, o kadar ilahi hudutlara saygılı olmuşlardır ki, İmam-ı Azam'ın içtihadını söylüyorum. Bir kadın oturduğu yerden kalktıktan sonra, oturduğu yerden kalktı bir kadın, o kalktığı yerin harareti ve sıcaklığını geçmeden oraya yabancı bir erkek oturursa, aynen haram işlemiş, o kadınla zina etmiş olur İmam-ı Azam. O kadının vücut harareti, o sandalyede ve koltukta oturan kadın kalktı. Kalktı ama vücudunun harareti geçmeden oraya bir Müslüman erkeğin oturması vallahi haramdır bir namaza. İslam edebi. İslam ahlakı. Niye? Çünkü harareti bedeniyle cinsi cazide ve şehveti talipte galiptir. Bir ıslat, bir işar hissi koyuyor ortaya. Ne kadar hassas düşünülmüş, ne kadar dikkat edilmiştir. İslam ahlakına göre, İslam edebine göre, yine Hanefi mezhebine göre söylüyorum, bir Müslüman, bir kadının avret yerine, af buyurun iki bacağı arasına avret yerine, avret yerinin kalıbına bir saniye gözüyle bakarsa, o kadınla zina etmiş hükmündedir, o kadının kızıyla ebediyle nikahlanamaz. Göz ne kadar mühim ve ne kadar haramlar ve sınırlar ortaya koyuyor. Şimdi hocam sen nereden bahsediyorsun? Adam o kadar hayvanlaşmış ki öz kızını ve hanımını çırçıplak koyarak yüz binlerce erkeklerin, vahşilerin, şehadilerin, şeytanilerin kaynaştığı deniz kıyılarına kızını ve karısını götürüp avret yerini kızının, avret yerini karısının yüz binlerce zaniye ve camiye gösteriyor da Allah'tan haya etmiyor. Ne Müslümanlığı bu? Bu cemiyet Müslümanlığı kardeşlerim. Kızlarını, karılarını bir basit eşya gibi koyarak, bir karı kızdan daha basit bir şekilde getirerek, bir çıplak yüz binlerce erkeğin arasında kızını ve karısını denizlere döken, denizlere götüren bu cemiyete biz Müslüman mı diyorsunuz? Ne Müslüman cemiyeti ya? Kim söylüyor Müslüman cemiyeti ya bu cemiyete? Müslüman böyle olur mu? İslam hukukuna göre, dikkat ediniz, Sure-i Nur'un 31. ayetinde açın okuyun, dün Müslüman hanımlara söyledim. 31 numaralı Sure-i Nur'un ayetinde bir Müslüman mütefekkire, tefekkürlü, karşaflı, edepli, hayalı bir Müslüman hanımefendi, açık saçıklığı helal gören, hoş gören bir kadınla yan yana 2 dakika oturamaz, oturursa bir erkeğin kucağına oturmuş gibi insana göre. Açın okuyun tefsirle. El-Nisa ihinle diyor Kur'an. Bir Müslüman hanım aynen kendisi gibi örtülü, çarşaflı bir kadınla oturabilir. Çıplak, pantolonlu, bluzlu, kafir kıyafeti altında açık saçıklığı helal gören bir kadınla kafalı bir Müslüman hanım vallahi beraber bulunamaz, onun fazla etkisi üstündedir. Nerede İslam, nerede cemiyet? Bakıyorum çarşılara da, yaşlı 65 yaşındaki kadın dürülmüş çarşafa, onun yanındaki gelin kafirler gibi açılmış, bununla çatmış bezdiriyor. Ne Müslümanı bunlar? Hangi İslam'dan bahsediyorlar? Müslümanın sıfatı olur, Müslümanın kılık kıyafeti olur, Müslümanın edep hayatı olur, Müslümanın namusu hisseti olur, Müslümanın sıfatı olur. Kafir kılığında, kafir kılıfında, kafir kıyafetinde, kafir tipinde, efendim ben de Müslümanım diyor. Serseriye bak hele. Geçen günkü Ulu Cami'nin kıyısında serseri bir sefer ağzına sigarayı almış Ramazan'da, sigarayı cami-i şerife doğru tutturuyor, bir Müslümana da orada hakaret ediyor. Müslüman Allah'tan korkuyor, bak Müslümanlar camiye gidiyor diyor. O ağzındaki sigarayla camiye duman üfleyen serseri de, efendim biz de Müslümanız diyor. Vay eskarlık adam, kim var bu garip? Müslüman Ramazan'da Ulu Cami'nin minaresine doğru sigara üfleyebilir mi? Kadir olur kadir. Ne Müslümanı bu? Efendim biz de Müslümanız diyor. Göreceğiz kimin Müslüman olduğunu. Göreceğiz Allah'ın huzurunda kimin Müslüman olduğunu. Çok üzülüyorum. Bu sözler, bu haller beni sineden çıkarıyor. Vallahi sabahlara kadar uykumu kaybediyorum, huzurumu kaybediyorum. Sen ey Müslüman, eğer uyanmazsan, sen duygulanmazsan, sen sana sahip olmazsan, yeryüzü yanacak, hayatın kalmayacak. Kalmayacaksın. Alemin İslam'ın hayatı senin uyanmana bağlı. Namus ve iffetinin kurtuluşu senin uyanmana bağlı. Bir takım cahillerle, bir takım hainlerle memleket tutulamaz. Böyle şeye inanmayınız. Sokakları kirletenler, evlerin duvarlarını kıpkızıl boyalara boyayanlar, bu neslin İslam'dan soluğunu alan nesli değildir. Edep ve haya olacak. Erkek annesi değilse, kız kardeşi değilse, halası, teyzesi değilse, efendim dairede benim hanım arkadaşım, var mı böyle Kur'an gelen bir şey, hanım arkadaş derece var mı? Nikahı caiz mi bu karının? Bitti. İslam hukukuna göre senin baldızın var ya, baldızın, hanımın öldükten sonra baldızının nikahı sana düşer. Bunun için baldızınla bir evde 2 dakika yalnız kalamazsın, kalırsan vallahi zina etmiş olursun. İslam'ın hükmü budur be. Ne İslam'ı bu cemiyet, nereden kaynaklanıyor? Yabancı kadın, efendim benim daire arkadaşım, bankada memure hanım uzatıyor elini, kürek gibi kadar açıyor. Babanın çiftliği mi bu? Allah'ın bir sınırı var. Medeniyetmiş, İslam medeniyetinden başka hiçbir medeniyet kabul etmiyorum. Muhammed Mustafa'nın medeniyetinden başka, Kur'an medeniyetinden başka, Ramazan medeniyetinden başka, İslam medeniyetinden başka hiçbir medeniyet kabul etmiyor, kesin inkar ediyorum. Var mı diyeceği olan? Hayır, Müslüman kardeşlerim, Allah aşkına Ramazan-ı Şerif şimşek gibi aramızdan çıkıp gidiyor. Şimşek gibi uzaklaşıyor, etrafı aydınlatarak ama hızla geçip gidiyor. siz ne olursunuz? Allah aşkına ne olursunuz? Uyanınız. Gözlerinizi açınız İslam'a. Kulaklarınızı açınız İslam'a. Gönüllerinizi açınız İslam'a. El ve ayaklarınızla tutununuz İslam'a. Can ve mülkünüzü İslam'a. İslam'a feda ediniz. İslam'a sarılınız. Başka yol zaten kalmamış. İslam edebi ve İslam ahlakı. Müslümanın sıfatlarından bahsediyoruz. Kafirin sıfatları bu anlattığımın zıddı tabii, yani onu anlarsınız zaten. Anlattıklarımın tersi küfür sıfatlarıdır. Kendi kendine çıkar. Siz İslam'ı anlatırız, gayri İslam zuhur eder, tecelli eder, belli olur. Evet, kafir merhametsizdir ama Müslüman merhametlidir. Edeplidir tabii aynı zamanda, edepli olduğu içindir ve merhametlidir. Müslümanın birinci sıfatı merhamettir. Merhamet, rahim ve rahman olan Allah'a iman ettiği için Kur'an-ı Mübin Ebu Cehil namındaki azılı kafirin sıfatlarını sayarken şöyle ferman ediyor, şöyle haber veriyor. Bizzat Resul-i Zişanımız Efendimiz'e hitap eden ayet-i kerimeler aynı zamanda onun ümmetlerine de hitap etmiş oluyor tabi. Onun zatında ve şahsında bütün ümmete hitap ediyor. اَرَاَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينِ حَب۪يب۪ي مُحَمَّدْ مُتَّفَامُ Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Cehil ve ona benzeyen kafirlerin sıfatlarını haber vereyim mi? Haberin var mı? اَرَاَيْتَ Gördün mü, düşündün mü, biliyor musun? Nedir onların sıfatları? اَلَّذ۪ي öyle kafir ki o يُكَذِّبُ بِالْد۪ينِ Evvela din-i İslam'ı yetersiz kabul ediyor. Efendim 20. asırda din olur mu yahu? Din ayrı, dünya ayrı. Hıfkı adam Ebu Cehil işte. Bu adam Ebu Cehil. Efendim olur mu yani şimdi dinle, İslam'la dünya olur mu ya? Din ayrı, dünya ayrı. İşte Ebu Cehil'in sıfatı vallahi. Anlayınız, kavrayınız, yaklaşınız manalara, tefsirlere, hükümlere, Kur'an'a. Ve hatta öyle Müslümanlara rastlıyorum ki İslami bir şey, bir dünya işlerinden bir şey anlatıyorsunuz. Şöyle olacak inşallah, böyle olacak inşallah diyorsunuz. Allah'ın iradesini sert koşarak bir mevzuyu ortaya koyuyorsunuz. Müslüman olduğunu zannettiğiniz adam kalkıyor, ya hocam yok diyor, inşallahla, maşallahla bir işler olmaz diyor. Vay zalim, inşallahla. Maşallahla bu işler olmaz diyen Müslüman bilsin ki dört mesele göre vallahi kafir olur. Kur'an'ı inkar etmiş. Kur'an ne söylüyor? Sakın ileride yapacağınız bir şeyi inşallah demeden söylemeyin. وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ Bir şeyi söyleyeceğiniz zaman inşallah deyin. İnşallah demeden söyleseniz Allah'ı inkar etmiş olursunuz diyor Kur'an'da. Nerede bu zavallı Müslümanın kafasında iman nerede? Allah'ın iradesi olmadan bir sinek kana basamaz da. Allah'ın izni olmadan ağaçtan yaprak düşemez kardeşim. Allah'ın izni olmadan şuraya kimse gelemezdi. Kimse soluk alamazdı. Kimse nefes alamazdı. Kimse rızık yemezdi. Eline ekmeği alıp ağzına götürdüğün zaman birdenbire yüzüne bir felç gelseydi ekmeği nasıl yiyecektin? Kim bunu garanti alabilirdi? Ah, Müslümanların itikadı yıkıldı. Ah Yahudiler, ah Avrupalı kafirler, Müslümanı Kur'an'dan ne kadar uzaklaştırdılar, ne kadar uzaklaştırdılar hele. En büyük felaketimiz Kur'an'ı bilmemek. En büyük facianız Kur'an'ı tanımamak. Nereden tanıyacaktı Müslüman Kur'an'ı? Nereden bilecekti Kur'an'ın manasını? Nereden ona teslim olacaktı? Her şeyi yıktılar, her şeyi Kur'an'a terk tertip ettiler. Kur'an ki inna enzelnahu fi leyletil kadir. Leyle-i Kadir'de Kur'an-ı Mübin'i Hazreti Muhammed'in kalbine inzal eyledik Rabbil Alemin. Ve ma edrake ma leyletil kadir. Bu Leyle-i Kadir'in kıymetini, şanını sana nedir bildiren Muhammed'in? Kim bildirecek sana? Allah bildirecek tabi. Leyletil kadir hayrun min elfi şehir. Leyle-i Kadir, yani Kadir Gecesi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan, yani 83 seneden daha hayırlı bir gecedir. Bu hayrı veren, bu bereketi veren nedir? Kur'an'dır. Kur'an'dır. Kardeşim, Kur'ansız dünya daima geri gider. Kur'anlı dünya ileri gider, ileri gider. Biz Kur'an'ı tanımıyoruz ki. Hala bir takım fukara, cühela Müslümanlar geliyor. Hocam insanoğlu aya çıkabilir mi, çıkamaz mı diye soruyor. Ahmak adam, cahil adam. Hala geliyor, hocam insanoğlu aya çıkabilir mi, çıkamaz mı? Bu soru sorulur ya. Allah katında insan... Şimdi çarçak olur mu? Şimdi çarçak olur mu? Hangi asırdayız? Ebu Cehil bu adam. Niye? 20. asır Allah'ın asrı değil mi? Bütün zamanların, mekanların Allah'ı değil mi o? Öyleyse bu zaman, bu zamanda İslam olmaz. Bu zamanda Kur'an olur mu canım, Allah Allah? Bu hocalar da ince deli olmuşlar. İslam, İslam deyip durdurlar. Bu sözler ne sözlerdir bunlar? Ellezi yükezzini bir din ayetini tefsirine geliyor bunlar. Sen dini getirsin mi kabul ediyorsun? İslam bir dünya nizamı da kardeşim. Kur'an'a göre devletler kurulmuş tarihte. Osmanlı İslam devleti Kur'an'a göre kurulmuş bir devletti. Biliyor musunuz bunu? İslam'a göre devlet kuruluyor. İslam'a göre medeniyetler kuruluyor. Asırları içine alan bir İslam medeniyeti var. Kur'an'dan kaynaklanmış. Bakın şu abdest aldığımız kadınları görmüyor musunuz? Yıldırım Bayezid Han bu camiyi yaparken bu caminin arkasında bir kadının evi vardı. Şu kadınların olduğu yer bir kadının eviydi. O kadın vermek istemedi. Ben babamdan kalan bu evi kimseye vermek istemiyorum sultanım demişti. Sultan zor kullanarak o kadının elini alabilir miydi? Alamadı. Allah'tan korktu, aya dokunamadı. Kur'an işte. Kur'an'dan kaynaklanıyordu bunlar. Kur'an yoktur. Tam tersine mazlumların sığındığı bir insandır İslam'ın devlet reisi. Evet. Din İslam'ı geçersiz kabul etmek demek, yani dünyada İslam'a göre devlet kurulamaz, dünyada İslam'a göre idare olamaz, dünyada İslam yaşayamaz, İslam ölmüştür, İslam orta çağda kalmıştır gibi kelimeler. Şimdi bir kelime var. Bu kelimeyi kimin ağzında duyarsanız, hemen kalıbınızı bakın ki adam kafirdir. Nedir o? Kar dışı. İslam dinine kar dışı diyor adam. Ne demek kar dışı? Efendim bu zamanda, bu çağda İslam yaşamaz, İslam yürümez. İslam karımızın dışındadır, eski zamanlarda kalmıştır. Şimdi İslam olmaz demektir, kar dışı gelir. Bunu kim söylüyorsa vallahi kafirdir. İmanı yoktur, Allah'ın inkarcısıdır o, ebedi hayatın inkarcısıdır. Allah'ın mülkidir, mürtettir o. Ebedi ona cennet yasaktır, ebedi ona cemalullah vallahi haramdır. Efendim biraz? Ellezî yükezzibi bir din, din İslam'ı tekzib ediyor, yok aklı yok böyle bir şeyin diyor. Ve geçersiz selef, kim Ebu Cehil sıfatlarını üzün? Fezâlikellezî yedû'ul yetîm. Onlar sahibi ihtiyaç olan, muhtaç olan insanları tekmeler, tokatlar, iter, atar, defol git derler. Küfrün sıfatı. Bir türlü yoksulları, öksüzleri, fakirleri, naçarları, bir çareleri arayıp sormak söyle dursun. Huzuruna gelen zavallıları, yoksulları kaldırıp atarlar, iterler. Fezalikellezi yedur, yedur demek gitmek, itir böyle, defol defol diyor. El yetim, babasız insan, anasız insan, sahipsiz insan, kimsesiz kalmış, naçar kalmış, çaresiz kalmış, geçimi yok, imkanı yok, fırsatı yok, bütün bunlar böyle. Kaldırır, iter diyor Rabbül Alemin, fikrin sıfatını sayıyor. Bu ayet-i kerime Ebu Cehil hakkında geldi. Bakınız, şöyle oluyor hadise, nakletmeden geçmeyelim vicdanlarınıza, ruhlarınıza emanet edeyim de, tefsirini, tavsiyini, tatbikini size bırakıyorum. Bu konuşmaların, bu izahların, bu mevzuların tatbikatını yerine getirmezseniz, yani hayatınızda bunları yaşamaya karar vermezseniz, ruz-i cezada hesabınız vallahi ağır olacak. İşitiyorsunuz bunları, mesulsünüz, hele şu teyit bantları yok mu? Teyit bantlarıyla bu mevzular, bu mesele çok daha uzaklara, çok daha ötelere gidip, Allah rızası için çalışan, Allah rızası için bu teyit bantlarını çalıştıran, işleten, alan, dağıtan kardeşlerime Cenab-ı Hak rahmet eylesin. çok iyi bir hadise, çok iyi bir gayret, çok iyi bir hizmet bu. Zira Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hepiniz biliyorsunuz veda haccında, Allah Resulü hayatında bir sefer hac yapmıştır ha. Resulullah'ın hacı ve Allah Resulü'nün haccı hayatta bir tek seferdir. İkinci hac yok Resulullah. Ömreye gitmiş, ömre çok. Ama haccı bir tane Resulullah. O da veda haccı, tek hac, son hac. Başka da haccı yok zaten. Veda haccında bir hutbe okudular biliyorsunuz. Veda hutbesi. Okuyor, söylüyor, söylüyor Resulü Zişanımız kainat-ı İslami halka. Nur halkası içinde konuşuyor. En sonunda şöyle bir cümle kullanıyor Allah'ın Resulü. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَيْبِ Burada benim bu nutkumu, benim bu hutbemi, benim bu vaazımı, benim bu konuşmalarımı dinleyen ashabım bu sözleri işitmeyenlere götürüp buyursun, kıtalar ötesine taşısın, bu sözleri uzaklara, uzaklara götürsünler diyor. İşte bu hizmeti bu teyit pantarı yapıyor. Allah için yapınız, Allah için koşunuz, Allah için konuşunuz, Allah için çalışınız. Dünyalık için değil, ebedi hayatınız için yapınız. Büyük bir hadise. Evet. Şimdi bu şekilde Resul-i Zişanımız tabi Mekke-i Mükerreme'de bütün yoksulları, köleleri, zavallıları, sahipsizleri himaye kanatları altına aldı. Onları şefkatle barındırıyor. Fakat imkanları çok az. Müslümanlar hep fakir fakir fakir o zaman bedel İslam-ı gariben, İslam garipler arasında yoksullar, fakirler arasında peydahlandı, evvela gelişti. O sıralarda kimsesiz bir yetim ama aklı başında biluğa ermiş genç bir çocuk, bir yetim yaklaşan bir bayram vardı galiba, iyi hatırlamıyorum. Bir bayram yaklaşıyordu da kimsesiz olan bu yetim elbisesiz kalmıştı. Kırık kıyafet perişan, yırtık, kırkık, naçar, kimsesiz, sahipsiz. Düşündü mü düşündü, acaba kime gitsem bayram için bana bir elbise verir diye merak etti, düşündü. En sonunda çocuk tabii bir şeyin farkında değil. Memleketin en büyük zengini Ebu Cehil dedi kendi kendisine. Ebu Cehil, gideyim halimi arz edeyim de bana bir elbise verir belki. O çıplak halimle bayrama çıkmam kurtulurum galiba dedi. Yaklaştı, kapısını çaldı, içeri girdi. Zaten benliydi, bütün vücudu böyle yırtıklar içinde, vücudu tırsık, bir garip bir kemik yetim, kimsesiz içeri girdi. Ebu Cehil'e gayet ağlamaklı bir ses ile, naçar bir yüz ile anlattı halini. Geldim dedi, seni eşraf, seni ileri gelen birisi kabul ederek geldim. Bana bir cömlet vermez misin, şu halime bir çare bulmaz mısın dedi. Ebu Cehil ayağa kalktı, defol dedi, serseri yetim dedi, gidin ki Muhammed diye birisi çıkmış, size elbise versin, defol git dedi. Tekme tokat o yetimi bir ağaç küçüğü gibi sokaklara sürdü ve sokaklarda döndü bıraktı onlarda. Ellezi yedûl yetim, ayet aynı şeydi. İte kaka, yetimi sokağa fırlası böyle. Zavallı, sahipsiz insan çaresiz kaldı ve yine koşa koşa Allah Resulü'nün evine geldiler. İçeri girdi Resulullah, boynunu bitmiş, Mevlasına sığınmış kalmıştı öyle. Yaklaştı, gözlerinden yaş akıyor, yanaklarından da kan dökülüyordu yetimin. İnsesir, mağlup, mahcup, mahcum bir hal içinde yaklaştı Resulullah'a doğru. Edep yerleri açılmıştı adeta yırtıklıktan. Elleriyle kapata kapata, ya Resulallah dedi. Ya Resulallah şu halimi görmez misin? Ebu Cehil'e gittin, ondan bir elbise, bir tesettür için, tetravret için bir gömlek istedin. Bana gömlek vermek şöyle kalsın, beni hırpaladı ya Resulallah. Beni yerden yere kaldı ya Resulallah. Beni yıktı ya Resulallah. Beni sokaklara fırlattı ya Resulallah dedi. Geldin, derdine sen derman ol ya Resulallah. Sen bana imkan ver ya Resulallah, sen bambaşka bir kapıya gidelim artık ya Resulallah. Allah Resulü hayatında belki bu kadar ağlamamıştı. Baktı, baktı, zaten kendisi de yetimdi Resulullah. Ya anası vardı, ne babası. Allah anasını da babasını da Resulullah'ın elinden almış ve yalnız kendisine, yalnız kendi muhabbetine terk etti Resulullah. وأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر آيسر نمتي نمتي. قال رسول الله الذي سرسلت ميدانا geldi ki bir anda arş-ı âlâdan melekler indi çıktı indi çıktı. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِهِمْ سَلَامٍ فِيهَا حَتَّى مَسْلَعِ الْفَجْرِ ayeti tersine bu da var. Melekler geldi gitti, hilseler olacaktı, korkunç bir sarsıntı peydahlandı. Allah Resulü sükunet buyurdular ve hemen şöyle ifade buyurdular. يَحْتَزُّ الْعَرْشُ مِنْ بِكَاءِ الْيَتِيمِ وَاللّٰهِ bir yetimin, bir sahipsizin, bir dikarenin ağlamasından arş-ı âlâ titrer, arş-ı âlâ sallanır buyurdular. Arş-ı âlâ sallanır, يَحْتَزُّ الْعَرْشُ. Fakat ne yapabilirdi Allah'ın Resulü? Sağını yokladı, solunu yokladı. Elinde ne varsa yoksullara, nasarlara, kölelere dağıtmıştı. Allah Resulü'nün elinde bir kırk bile kalmamıştı. Çaresiz kaldı, yetimin gözlerindeki yaşı silmekle istifa etti ve çaresiz evladım dedi. Yavrum, hadi bakayım, şu anda burada hazırlığımız yok. Süratle Ebu Bekir Sıddık'ın kapısını sal, benim selamımı söyle, sana bir gömlek mutlaka verecektir diyorlar. Yetim sevine, Allah Resulü söylüyor, onun sözü yerde kalır mı? Sevine sevine, uçuşa uçuşa kelebekler gibi zavallı yetim koştu, Ebu Bekir Sıddık'ın kapısını çaldı. Kapı açıldı, bütün haşmetiyle, bütün mahliyetiyle, bütün sıddıkiyetiyle, bütün tekvasıyla, bütün hakikatiyle Cenab-ı Sıddık Ekber kapıyı açtı, şefkatle yetimi kucakladı. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir, sultanım efendim, beni Hazreti Muhammed Mustafa gönderdi de. Yetim halimle, perişan halimle, çaresiz halimle sana gönderdi beni ve anlattı hadiseyi Ebu Cehil. Ebu Bekir Sıddık'ı da öyle bir ağlama, öyle bir hıçkırık tuttu ki, onun da o dakikada elinde bir tek mendili dahi kalmamıştı verecek. Ne varsa dağıtmış, ne varsa vermiş, ne varsa tüketmiş Allah için ettiğini. Hiçbir şey yok. Sadece sırtındaki setre avret için giydi, zatına mahsus, sadece kendisinin bir gömleği. Başka bir şey yok. Ama Allah Resulü'nün gönderdiği yetimi boş çıkarabilir miydi Ebu Bekir Sıddık? Evladım bir dakika şurada deste bakayım dedi. Gitti, soyundu, gömleğini çıkarıp yetime verdi. Kendisi bir hatıra sarınmakla hiç avret ederek o otura kaldı. Hatıra büründü, hiç çaresi kalmamış. Belki kafa açılır ve birisi gelirse durumunu söylerdi. Bekliyor böyle, bekliyor bu. Yetim serine serine çocuk çıktı, zıplaya zıplaya gitti ama Ebu Bekir Sıddık hatıra sarılmış bekliyor böylece orada. Derken Hazreti Cebrail, Allah Resulüne geldi arş-ı âlâdan. Ya Resulallah, Ebu Bekir Sıddık elbisesiz kaldı, elbisesiz kaldı. Tabii ona bir çamaşır gönder, ona bir elbise gönder. Ebu Bekir'in hayatından gökyüzü vallahi tartılıyor buyurdular. Hey gidi İslam, hey gidi Müslümanlar, hey gidi Ebu Bekir Sıddık. Kurban olduğum peygamber, sultanım Sıddık, imdad eyle şu millete, imdad eyle şu millete. Ey dünyasına Ebu Cehiller gibi sarılanlar, ey eşyasına tapanlar, ey mezarın kapısından dönecek olan dünyanın peşinde sürüm sürüm sürülenler. Niçin Allah yoluna çalışmıyorsunuz? Siz hangi peygamberin ümmetisiniz? Siz hangi sehari yâri güzini gözlüyorsunuz? Siz hangi hubura gidiyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına. Aziz müminler, Allah'ın kitabı şöyle buyuruyor. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ وَخَدَهِ كَلَّا لَيُمَّزَنَّةِ الْحُطَمَةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّذ۪ي تَسْبَلِ وَلَلَكِدَ. Yazıklar olsun dünyasını aldananlara, veyl eşyaya kapanlara, veyl sermaye toplayanlara, veyl ahireti unutup dünyanın peşine düşenlere. اَلَّذ۪ي o zalimler ve gafiller ki cema'a malen durmadan mal cem ederler, durmadan mal toplarlar, وَعَدَّدَهُ durmadan sayarlar, birin üstüne 100 bin koyarlar. Allah sevmiyor. Kendi yoluna harcamayan sermayeye kafir sermaye diyor. kendi davasını akmayan paraya zalimlerin parası diye tesbih ediyor. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ O zalimler durmadan mal saydılar, eşya topladılar. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ Zannettiler ki o mallar, o servetler, o senetler, sepetler onları ebedi dünyada bırakacak. Ölmeyecek zannettiler, gitmeyeceklerini zannettiler, ebedi hayata geçmeyeceklerini, bizim bu paramız bin yıl bize yeter zannettiler. كَلَّا لَيُنْبَزَنَّ فِي الْحُكَمَةِ Çatır çatır insanı kahreden cehenneme atılacak onlar. وَمَا اَذْرَاكَ مَا الْحُكَمَةِ Hukamenin ne olduğunu kim söyleyecek sana Resulüm diyor. نَارُ اللّٰهِ Allah'ın kıpkızıl yaktığı ateştir o. O ateştir Allah'ın, o cehennemidir Allah'ın. Müminler, geliniz Allah katında karar verelim. Geliniz eşyamızı, mülkiyetimizi, varlığımızı, her şeyimizi Allah yolunda kullanmaya karar verelim. Aldanmayın sokaklara, aldanmayın sokak soytarılarına, aldanmayın Avrupa'ya uşak olanlara, Avrupa zalimlerinin modellerine, onların modern hayatına aldanmayınız. Hiçbirisi insanı tatmin etmemiştir, hiçbirisi insana ve cemiyetimize huzur getirememiştir. Hayır, reddediniz İslam'ı ve yalnız İslam'ı anlayınız. İslam itikadına göre biliyorsunuz, malikül mülk olan Allah. Mülkün gerçek sahibi kim başka? Nitekim yarın mahşer gününde, muhasebe gününde bütün akvamın, bütün ekvanın toplandığı o meydanda Cenab-ı Hak vallahi şöyle soracak. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Bugün mülkü emlak kimin bakayım? Limen kimin? Arapça. لِمَنِ الْمُلْكُ Mülk kimin hele? اَلْيَوْمَ Bugün bu mahşer, bu hesap gününde söyleyin bakayım, mülk kimin, mülkiyeti hakikiyetinin? Bir tek candan, bir tek ruhdan, bir tek çıkmayacak, bir tek cevap sudur ve zuhur etmeyecek. Cevabını yine Allah kendisi verecek ve buyuracak ki, لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْكَفَرِ Kahhar olan, tek olan, eşsiz olan Allah'ın mülküdür bu mülk. Kimsenin değil zaten. Mezarın kapısından dönen eşyan senin olsaydı vallahi dönmezdi mezardan. Eğer o apartman dairesi senin olsaydı ölür ölmez yakınların içeride kalacak da kokacak çürüyecek diye apar topar seni apartmanından toprağın altına gömmezlerdi vallahi. Senin mi bu dünya? Dünya senindir de niye apartmanını serserilere bırakıyorsun? Yapış merdivenlere bırakma, gitme bakayım. Zavallı deşerine. Zavallı cehalet, zavallı gaflet, nasıl da sarmış yüreklerimizi gaflet, nasıl da sarmış vicdanlarımızı, hele cüzdanlarımızı, hele cüzdanlarımızı, sanki Müslüman'ın cüzdanını, sanki Müslüman'ın kafasını, Ebu Cehil gelmiş kilitlemişe, kilit atamıyor sanki. Açın be, açın kardeşlerim, verin Allah yoluna, İslam yoluna, İmam Hatip okullarına, yurtlara, Kur'an yoluna verin, verin Allah için. Hepini bekliyorsunuz. İşte memleketin halini görmüyor musunuz? Çocuklarınızı götürdünüz, mekteplere teslim ettiniz ki okutsunlar da adam etsinler. Ama bakaramadılar, okutun, yavrularınızı adam edin dediniz, aldılar, okutamadılar, sonunda sokaklara katil diye serdiler. Neslinizi harap ettiler. Yıllardır çocuklarınızı zulümle, küfürle, sokaklarda caniyle, zani haline getirdiler. İtibarınız yok artık onların eğitimlerine. Kur'ansız eğitim inkar ediyorum. Kur'ansız eğitimi kabul etmiyorum. İste desin meydanda, iste kanun meydanda. Ne günü bekliyorsun? Nereden gelecek senin? Senin çocuklarını İslam yapacak olanlar göklerden mi gelecek? Senden zuhur edecek. Ve sen sahip veresin tabii ya. Mülkün hakiki sahibi Allah'tır. Ve İslam itikadına göre biliyorsunuz, hakikatte mülkiyet itibarıyla ne senin mülkiyetin ne senin ne benim mülkiyetim benim. Hepsi Allah'ın. Kim için kavga ediyorsun sen dünyada? Seninki senin değil, benimki benim değil. Ya senin Allah'ın. Başka kimin var? Lehu mülkü semavati vel ard. Ve lillahi mirasü semavati vel ard. Ve lillahi mülkü semavati. Bir tadif ayette Allah bunu asil ferman ediyor. Karşı koyan kimse var mı? Karun ki Kur'an-ı Mecid ona haber veriyor. Zekasını ver dedi Harun ona, Karun'a. Karun isminde bir zengin ki tarihin tespit ettiği bir başka zengin yok böyle bundan başka. Hazinelerinde altın dolu. Hazineleri, yer altındaki hazinelerine öyle altınlar, öyle sermayeler doldurmuş ki, öyle hazineleri var ki, o hazinelerin bütün anahtarları altından ve o hazinelerin anahtarlarını taşımak için 40 tane deveyi hazinelerin anahtarını taşısın diye katil gibi kullanıyor, 40 tane deve anahtar taşıyor sadece. Tertip satarı yazıyor bunu. Zekasını vermez misin Karun dediler. Zekat mı dedi? Ne demek zekat? Allah'ın hakkı, fukara hakkı. Kesme dedi, bu serveti ben kazandım, Allah kim alıyor dedi. Bir kuruş zekat vermem dedi. Arkasından Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, vallahi Karun'u bütün servet ve hazineleriyle yerin altına çektim, hayatta eserini bırakmadı nihayetim buyuruyor. İşte netice budur. Zekatınızı veriniz, ihmalkar davranmayınız, fitrelerinizi kuruş kuruş ayarlayınız. Zengin Müslümanlar fitrelerini zenginliklerine göre ayarlayacaklar. Dikkat ediniz, kaçamak yapmasınlar ha! Kaçamak yapmasınlar! Bak, Müslüman'ın tespit ettiği fitrelerde görüyorsunuz, en azı arpa unu, buğday unu. Ondan sonra kuru üzüm, en pahalısı hurma. Çok zengin Müslüman, varlığı, serveti, imkanı çok yerinde olan Müslüman, hurmadan fitresini vermez de, buğdaydan fitre verirse, vallahi bir de sevap olamaz. Hurmuna ona göre yazacak. Orada 4 çeşit madde var. Çok zengin, orta zengin, normal zengin. Buradan ayarlayacaksınız. Efendim buğday unundan da vermek caizim istemiş de sadece ondan verip o kuru üzümden vermemek, o hurmadan vermemek de demektir. Kim verecek başka? Hoşuna mı yazdınız onları oraya? Zekatınızı hesaplarken de fakirin menfaatını ne alacaksınız tabii? Fakirin menfaati neredeyse sana olacaktır. Fakirin menfaati şimdi gümüşten zekat vermektir. Gümüşün hesabı 12 bin lira tutuyor. Demek ki elinde, evinde, borcundan, harcından hariç 12 bin lirası olan bir Müslüman demek ki zekatını verecek ondan. Arşın hesabı 45 bin lirayı buluyor. Sen gümüşten ver. O da bir misafir tutulur. O da fukaranın menfaatinedir. Öteden ticaret esnasının zekatını hesaplarken günün raizine göre hesaplayacaksın ha. Diyelim ki senin dükkanında efendim çeşitli ticaret esnası var. İnşaat malzemesi satıyorsun. Kili satıyorsun, kivit satıyorsun, porselen satıyorsun, vesaire satıyorsun. Alış fiyatı üzerinden hesaplayacaksın ya hani. Ne kadar ticaret esnası var senin dükkanında? Alış fiyatından hesaplayacaksın. Oradan %2,5'ini çıkarıp zekat vereceksin. Ama şöyle bir kasamak yapmayasın ha. Geçen sene kiliyi aldım 20 liraya. Şimdi 50 lira kili. Hesaplarken bu kiliyi bugün kaç liraya alabilirdin diye hesaplayacaksın. Zekatı orada mı koyacaksın? Şimdi para değer kaybetti. Zelallahsın oldu. Para çok değerini kaybetti. Kaybede ede geçen seneki para bu sene kaldı mı? Fukara menfaatini buna göre tertip edeceksin. Ve bütün hukuku ilahiyyeyi وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَقَابِهِ Allah'ın hakkını hasat gününde, zekat gününde, hesap gününde teker teker veriniz. وَلَا تُسْرِفُوا Hayatınızı ve mülkiyetini israf etmeyiniz. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ O müşrikleri sevmez. Hak vermeyenleri, zekat vermeyenleri Allah vallahi sevmez, vallahi sevmez. Eda ediniz ve mutlaka tatbik ediniz. Yerine getiriniz kardeşlerim. Aziz müminler, böylece bu sıcak, hakikaten çok sıcak. Pazar gününde hınca hınç camiyi doldurdunuz, geldiniz, dinlediniz. Cenab-ı Hak aynen böyle şu ulu camideki sadrıvan etrafında toplandığınız gibi mahşerde Kevser başında da Cenab-ı Hak bizi toplasın inşallah. Toplanacağız. Ümidinizi kırmayınız. Vallahi zerre kadar imanı olanlar cennette mutlaka toplanacağız inşallah. Toplanacağız. Yeter ki hukuk-ı İslami'yi eda edelim, Allah'ın dinine sahip çıkalım, hayatımızı süslü gayeler peşinde eritmeyelim, tüketmeyelim, bir hakkın İslam'ı yaşamaya, bir hakkın davayı ayakta tutmaya gayret edelim. Allah nasip ederse, Bugün dersimiz bitmiş oluyor ama akşam Kadir Gecesi biliyorsunuz. Yine burada biiznillahü teala Suretül Kadri, Leyla-i Kadri izah etmek için arkadaşlarımız olacak. Biz de buluruz inşallah. Ve geniş ders yapma imkanı buluruz. Yarın pazartesi dersimiz yok ama salı günü yine öğlende buradayım. Salı günü öğlen namazından bir sonrası bir saat evvel Topakırık son hafta yaşıyoruz. Salı günü öğlende buradayım. Salı günü akşamda buradayım. Çarşamba günü öğlende buradayım. Çarşamba akşamı yine buradayım. Çarşamba akşamı yine buradayım. Hep buradayım inşallah. Allah'ın inayetiyle daha çok mevzularımız var, bitiremiyorum. Meseleye girince dallanıyor, budaklanıyor. Mevzuyu kaybetmemek için durmadan çekip çevirip mevzuyu aynı şeye getiriyoruz. İnşallah çeşitli mevzularda genişliğini kaybetmeden devam edeceğiz. Sonra Mevla nasip ederse, tabi ben bayram namazından sonra İstanbul'a geri döneceğim. İstanbul'da öyle cemaatlerimiz var ki elhamdülillah geçen cuma günü 2.33 Müslüman cemaat gelmiş İstanbul'dan. Geliyorlar, soruyorlar, arıyorlar. Ne oluyor, acaba ne zaman geleceksin hocam falan diyorlar. Biz merakla takip ediyorlar. Bayram sonu döneceğiz ama şu Bursa'daki canlanmayı, sahlanmayı, dirilişi, uyanışı da bir türlü unutamayacağım inşallah. Bu gayreti, bu İslami hareketi söndürmemek istiyoruz. Ancak şöyle bir şey aklıma geliyor. Muhterem Diyanet İşleri Başkanlığımıza ciddi teklifte bulunulursa tahmin ederim kabul edecekler. Her ayın son cuması İstanbul'dan buraya, şuradaki cuma gününde, cuma vaazını burada yapmak üzere, her ayın son cuması burada vazifeli olarak, resmi görevli olarak bir yazı yazılabilir, bir görev çıkartılabilir ve her ay yine bir cuma burada İslami harareti, İslami havayı kesmeden devam edebiliriz inşallah Teala. Bu olacak, ileride Allah'ın ismiyle bir gayret hazırlanacak. Geliriz, her ayın son cuması burada şimdi yaparız, resmen görevli oluruz, sahibimiz elimizde olur. Ve arkasından cuması yine hanımlara muazzam ders yaparız, pazar gününe bir ders yaparız. Her ayın 4 haftasından bir haftasının sonunu burada çalıştırır, yine İstanbul'da döndüreriz. Allah'ın ismiyle her şey olur, her şey düzelir, yeter ki Müslümanlar gayreti elden bırakmasınlar. Kesiyorum dersini. Salı günü inşallah öğleden evvel buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımız affeyle, Ya Rabbi kusurlarımız mağfiretiyle, Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna, merhametine kabul eyle. Hala ki tamimliyen samimi, sağlam, salih, sıhhatli kardeşlerini iki cihan nimetine malik eyle. Kıbrat yakın gelen kadın erkek genci ziyar, kırıl kırıl şehrelerine ve yüzlerine sana yöneren Müslüman cemaat kardeşlerini iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Ağrı nefesimizde senin itiharı saksına buyurunuz.